मैया जय गंगे माता, जो नर तुमको जाता, जो नर तुमको जाता, मन वांछित फल पाता। ओम जय गंगे माता, गंगे माता। चंद्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता, शरण पड़े जो तेरी, शरण पड़े जो तेरी, सोनर तर जाता। सगर के तारे सब जग को ज्ञाता, सब जग को ज्ञाता, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुखदाता। शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता, यम के त्रास मिटाकर, यम के त्रास मिटाकर, परम गति पाता। ओम जय गंगे माता, आरती मात तुम्हारी, जो नर नित गाता, जो नर नित गाता, सेवक वही सहज में, सेवक वही सहज में, मुक्ति को पाता। ओम जय गंगे माता, जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता।